छत्ते स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2058 9 नवंबर 2001 प्रातः लगभग 9:30 बजे गीता वंसुर आश्रम राम राम पराकृत बंधम परम ब्रह्म निराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात ब्रह्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रेयपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुवे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात्पीताम्बराधरुणबिम्बराधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखात् अरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। संसार में ये सबके भीतर स्वतः स्वाभाविक है, इनवाजे कोई सुनते हैं कोई देखते हैं कोई करते हैं तो मशरूम पड़ता है, नई बात होती है तो मन निकलने दीती है। मैं ये बात कहता हूँ, ध्यान देख सुने आप लोग, मैं कहता हूँ कि भगवान की प्राप्ति भी अपना हक है। आप सभी मैंने बताया कि अपने पिता की बात तो अपने घर की बात है और संसार की बात तो मुसाफिरी भी है। जाग मुसाफिर देख जगह, ये अपना घर नहीं है, पर अपना घर सब मानते हैं, सब वही सुनते हैं वही देखते हैं तो वही करते हैं, तो अपना दिखता है, अपना दिखता है, ये अपना दिखता है, ये अपना नहीं है, अपना तो वो घर है। आश्चर्य बताया था अपना घर वो है, क्योंकि पिता परमात्मा है हमारा, तो पिता के अब संतान हुए तो वो घर हमारा हुआ, ये घर हमारा स्वयं हुआ। मन सबके झचुड़ी आया घर हमारा है। मैं आज सुबह ही बताई बात है, अब हमारा ये घर नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति है वह घर की बात है, और संसार की प्राप्ति पर घर की बात है, घर की बात नहीं है, मुसाफरी की। यहाँ पर मुसाफिर मुसाफरी है, अरे वो असली घर है अपना, तो थोड़ी इतनी बात बदल दो तो बहुत फर्क पड़ता है, बहुत काम हो गया। वो हमारे खास घर की बात है, यार ये है मुसाफरी, सब मुसाफरी है। यहाँ हमारा घर नहीं है, ये हमारा प्रस्थान नहीं है, ये हमारा देश नहीं है, हमारा देश नहीं है, हमारा मोहल्ला नहीं है, हमारा घर नहीं है, हम यहाँ के नहीं है, यहाँ तो मुसाफरी है। जाग मुसाफर देख जरा, कुछ नौबत बाज रही, कुछ बोले यहाँ जाना पड़ेगा। मुसाफिर कैसे ठहर सकता है। इस वास्ते इस घर में कोई ठहर सकता नहीं, क्योंकि ये घर है अपना नहीं है, और परमात्मा का संतान है तो परमात्मा धर्म है ही। नौकर जितने होते हैं वे नौकर, कोई रेलवे का कहलाता है, कोई फैक्ट्री का होता है, कोई बैंक का कहलाता है, अलग अलग नौकर कहलाते हैं, पर बाप के न होकर नौकर नहीं कहते। मैं बाप का नहीं हूँ और यहाँ का वास नहीं कहते, यहाँ मैं बाप का नहीं हूँ कहलाते। ध्यान दिया इन बात पर, मैं बैंक का नौकर हूँ, मैं रेलवे का हूँ, मैं सोसाइटी का हूँ, पर बाप का होए बिना कोई नहीं होता है, बाप का रहते हुए होते हैं नौकर, और यहाँ बाप के न होकर ही हो रहे हैं। क्या इस बात से आप बात सच दिखे और सच हो दिखे, यहाँ के बाप है, यहाँ के आप रही हो, आपका कोई नहीं हो यहाँ के, हम सब भगवान के हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना वाले तमस राज को सूर्यशी उसका मैं आप बात कई बार कही है। आज अब श्रेष्ठ हुई कोई रेलवे का नौकर होता है तो रेलवे का अपना वो कहता है मैं रेलवे का हूँ, परंतु पता का नहीं हूँ रेलवे हुआ ऐसा नहीं कहता। या ईश्वर का नहीं हूँ और रज्जु का हूँ, ये फर्क है। वो नहीं हूँ मैं पिता का हूँ ऐसा हो रहे हो कोई बात नहीं है। मन से घर का रहो, घर की बात छोड़ दी सपा सफाई, यहाँ कही हूँ मैं रेलवे ही कही हूँ, रेलवे के बेटे तो रही दो। बैंक का हूँ मैं तो बैंक का लड़का है तो बहन का उपड़ता बाप का होते हुए कानाघोरी करते है या बाप का न होकर रहते है। पिता का हूँ ऐसा ही नहीं बोलिए, भूल गए ये तो भूल गए। एक बरात ही बरात बरात है गांव में ठहरे कहा बरात है यार बरात है कहते तुम बरात तो हो दूल्हा तुम्हारा कहाँ है दूल्हा तो भूल गए भाई बड़ा काम है कोई भी भूल हो जाए तो भूल हो गई दूल्हा तो नहीं है तो रोटी कौन खा ले रोटी भूखो मरोगे दूल्हा भूल गए बेन भी होनी जान कहो कौन काम की बेन भी होनी जान कहो कौन काम खाएगा जानो भी जान आशा जान जाओ रोटी कौन गा ले तो बड़ा काम है कोई भूल हो जा भूल हो गई तू लगने भूल हो गए या भूल हो रही है बैठ कहना बैठा होते है मैं मंगला मंगला है मैं राम जी का हूँ नहीं कहते भूल गया दूल्हे बेन भूल गया है जो तो और शब्द सब लाए हैं पढ़ लो लाए हैं और चीज लाए हैं पहले पूर्व हमने खार का और सिंगर लाया करते हर एक दिया करते आज गाल उठ गई बात हम गाँव गाँव चलो गाँव में एक भूल हो जाए अब भूले जैसी बात है बेन को भूल गए जान गए जो अपने आप भूल गए तुम कहने बैठा हो गाँव का बैठा हो अरे खास बेटा किसे हो है तो बोलिए बेन हो तो बोलिए और बरात में कोई कमी हो तो बताओ बरी है लाया माना लाया ऐसा माल लाया बहुत चीजा लाया हो गहना लाया कपड़ा लाया एक बहन को बोलिए और सब सब तैयार है। बड़े बड़े पंडित बन जाए पंडित बनने तटस्थ होकर बनना है तटस्थ होकर पंडित बनना है सीख ले बातें सीख लेंगे हम अलग है हम तटस्थ बनकर सीखते हैं। इदंता से ही ब्रह्म है इदंता से ही ईश्वर है इदंता से ही सामग्री है सभी इदंता से सामग्री पंडित बनते ही ऐसा ही है सब इधर ब्रह्म में गया तो इधन दस ही है जीव भी इधन दस ही है इधन दस सब बोले गए मैं हूँ नहीं मानते इधन दस है इधन दस है इधन दस से पढ़े हुए ही पंडित होते हैं पंडित जितने इधन दस से पढ़े हुए और इधर में ब्रह्म इधन है इधर है ब्रह्म में इधन है संसार इधन दस सब इधन दस है। मैं तो आप बात क्या करता हूँ गीता ने एक ऐसी बात कही है गीता ने एक बात आरंभ से ही बात आई अशुचानंद शोचस्तम प्रज्ञा बाधान सब भाषे पंडित ही बातें मंगारता है गता सुना सुन सुन पड़े था बनने और जीने की चिंता ही नहीं करते पंडित तो नत्वे वाहम नारु नाशम नवतम नेमे जनाधिपा तू और मैं और राजा लोग ये पहले नहीं थे बात नहीं, तो अहंता से उठी है गीता, अहंता से उठी है, अहंता से और अहंता से नहीं इंदा से, सब पंडित इंदा से गीता को इंदा से पढ़ते हैं। इंदा खुद अहम भी है भगवान साहब का, नत्वे वाहम ना तो नाशम न तुम ने मे जनादिपा नूर, मैं और राजा लोग पहले नहीं थे बात नहीं, पहले थे अब नहीं रहेंगे नहीं न भविष्य हमारे इतना तू कहता था मैं। गीता में गीता की विलक्षणता क्या है, अविलक्षणता है, इदंता से नहीं कहती, परंतु वो इदंता से पढ़े हुए तो ये हिंदता ही बनते हैं, हिंदता सीखे हुए तो इदंता से न होकर हम पढ़ेगा अपना आप वो हम खुद हैं, मैं हूं तू है सब कया, मैं हूं तू है राजा लोग है, न तो हम जा तुम नाशन न तुम ने मे जना विधवा न हम मैं हूं सब का है। गीता नहीं ऐसा कहा है और सब शास्त्र में इदंता से ब्रह्म इदंता से ऐसे प्रकृति इंदा से ये संसार इंदा से इंदा से जैसे दूसरे चीज सीख रहे जीव सीखते नहीं है मैं हूं काश भगवान खुद का भगवान करे नत्वे वा हम जा तुम नाशम न तुम ने मे जना दिवा मैं और तू राजा लोग ये कौन शास्त्र नहीं आता गीता आता है अपने आप को अलग तटस्थ रहेगा तटस्थ नहीं है हम है भगवान खुद जीव बने जीव नत्वे वा हम पहले ही पहले अपने को नो मैं पहले नहीं था ये बात नहीं है तू नहीं था ये बात नहीं है ये राजा लोग नहीं थे ये बात नहीं है तेरे मेरे और राजा लोग रहे तीनों को स्वास्थ्य दिया तीनों को नत्वे वाह जा तुम नाशक न तुम नहीं मे जना दिवा न चैव न भविष्य सर्वे वह परम देहि नो अश्विन देहे मरम यौवनम जरा अश्विन देहे इस देह में कौमारम यौवनम जरा तथा ध्यान दर प्राप्ति धीर दर अनुभूति गीता के मैं बताता हूँ गीता इस पर चलिए अपने पर खास भगवान कहते हैं खास भगवान भगवान नहीं बनते हैं साधारण नहीं बनते हैं तू और मैं राजा लोग मैं पहली है सब सबसे पहले मैं नत्वे वा हम जात नाशम किसी समय में तुम मैं नहीं था ये बात नहीं है तू नहीं था ऐसी बात नहीं है राजा लोग नहीं था ऐसी बात नहीं है मैं तू राजा लोग गीता चली शास्त्रों का पढ़ते ऐसे होते हैं ऐसे गीता जी कहते हैं वास्तव में अपने पर सुनना चाहिए शास्त्रों को पढ़े तो अपने पर अपने व्यक्तित्व को अलग रख कर ये तटस्थ और पढ़ते एक आदमी ने कहा शास्त्रों को पढ़े है वे पढ़ कर कहते हैं कि काली बिल्ली काली बिल्ली भी काली रात भी काली अंधेरा वह रात पर आ गया हाथ में क्या समझे ये शास्त्र पढ़े बिल्ली भी काली बिल्ली भी काली अंधेरा हाथ फेरे ऊपर यो जब तक अपने आप को उसमें ना देवे तब तक ऐसा होता है अपने को देने पर ठीक हो जाता है। तो ये बात मनुष्य है गीता की शिक्षा ऐसी है भगवान स्वयं सबसे एक नंबर आप खुद कह रहे स्वयं खुद न तेवाहम जातु नाशम जातु कदाचित अभी अम नाशम मैं नहीं था ऐसी बात नहीं न तुम पसे तो दोनों मृत्यु है एकदम अनुभाव। मैं नहीं था ऐसी बात नहीं, तू नहीं था ऐसी बात नहीं, राजा लोग नहीं थे ऐसी बात नहीं, दो नए थे दो नए, दो नए समझे, तू नहीं था ऐसी बात नहीं, दो नए दो वो नयो प्रत्यर्थ ना रहते, दो नए करना है जो अर्थ को दृढ़ करना है। ये मनुष्य नहीं है ऐसी बात नहीं है, पर जरूर मनुष्य है ये सिद्ध होता उसका, दो नहीं देगा वो बहु नयो प्रकृति अर्थम दाढ़ रहे था सिद्धांत है, दो नए लगा दे दृढ़ होती है। जो मनुष्य नहीं है ऐसी बात नहीं है, मन मनुष्य है, एक नए से पकड़े था दो नए नहुम जातु नाशम न तुम न वेदरा तुम ने मैं जना दीपा, तीनों के लिए तू मैं नहीं था ऐसी बात नहीं, तू नहीं था ऐसी बात नहीं, राजा लोग नहीं, और आगे न भविष्य में तू मैं नहीं रहूंगा ऐसी बात नहीं है, तू नहीं रहेगा ऐसी बात नहीं है, राजा लोग नहीं रहेगा ऐसी बात नहीं है, ये बीच बीच में है। इस बार गीता अंदर गीता का आनंद ही नहीं थे, इसी तरह से ही होता है, परंतु पढ़ने की शैली है वह इधर तरह से ही पढ़ाते हैं सभी, नारायण नारायण नारायण नारायण। चलो प्रक्रिया ऐसी कोई सहज प्रक्रिया बताने की कृपा करें जिससे सब कुछ भगवान ही है ऐसा स्वीकृति अपने आप दृढ़ रूप से हो जाए। सब ऐसे हो जाए तो हो जाए, अब बाबा फिर मिले एक ही एक है। राम ने जो मिले दे दी वही ऋषि ऋषि पूजा लीजिए ऋषि का भाई ऋषि ऋषि है ये तो सामान्य से रीति है, अब सगड़े तत्व हो गया जीवन में देखो वैसे खाओ ना छोड़ती तत्व जो है मिले कोई बात है बात ही नहीं लगे नहीं, मैं तो आपात कही मैं नहीं लगे अपने घर की बात है, मुक्ति की बात कल्याण की बात अपनी खास घर की, ये संसार की बात अपने घर की नहीं है, अपने घर की बात नहीं है, आप मुसाफर की बात, सब मुसाफर है, जाग मुसाफर देख जरा तेरे गुपति, कोई आज गया कोई काल गया कोई जावन हार तैयार खड़ा नहीं कायम कोई मुका पया चिरकाल से यही रिवाज रही रिवाज है, मुसाफरी मुसाफरी मुसाफरी सब मुसाफर सब मुसाफर मुसाफर सब सब मुसाफरी, भगवान की बात अपने घर की बात है। आज सुबह यही बताया था तो घर की बात है, घर की बात है अपना घर है, घर की बात ही चलने तो नहीं घर ही चलाओ, मैं तो घर ही चलाओ बात, ये तो कहीं ना कहती सुबह कही ना घर की बात चलाओ, गीता घर की बात करती है, गीता में क्या है जिकी बात तो घर की है खास भाई सुनाओ बात सुनो। हाँ बोलो, हम भगवान के अंश हैं इसका अनुभव कब होगा और कैसे होगा? अरे मैं बाप का हूँ कब होगा बताओ, और कब होगा कैसे होगा, बाप वो किसी ने नहीं देखा है, बाप तो दूर है, माँ को नहीं देखा है। बताओ इतना बैठा जी, बताओ भाई, माँ को मैंने देखा है। केवल मन आए, माँ को देखा नहीं। माँ बने, माँ में तो पूरा शरीर बन गया पूरा, बाप में तो बिंदु आई केवल, पानी नहीं बिंदु। कैसे समझे वो, बोल समझे कोई? तो पिताजी बात है, माँ की बात याद नहीं है, पिताजी दूर रही। जब एक माँ बाप याद नहीं, दुनिया मात्र के बाप की बात माननी पड़ेगी। मारने भी इतनी पक्की है कि जानने से तेज है, क्योंकि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, ये बड़ी भीषण बात है। बाप पे बिना कहा जाए तुम, कोई आया है कोई बाप के बिना है, माँ के बिना कोई है? तो माँ बाप मेरा है, किसी को पता नहीं, कोई जानता नहीं। माँ बाप को कोई जानता ही नहीं, परंतु मैं बिना जाने भी इतनी पक्की है कि जानने से कम नहीं है, जानने से तेज है। कृपा देखो, मैं हूँ, बाप बिना आया, माँ बिना कैसे आया? इतने भगवान है क्या बता, संसार है ना, और संसार है तो भगवान है, जो उत्पन्न करने वाला है, कोई उत्पन्न करने वाला है। ये अपने घर की बात कर रही, अपने घर की बात है यार, परमात्मा की प्राप्ति करना अपने घर की बात है, खास बात अपने घर की, ये ईदन दर्श नहीं है। शास्त्री भी विचर सब ईदन दर्श हो रहे, ईदन दर्श ब्रह्म भी ईदन दर्श है, ब्रह्म और जीवात्मा और प्रकृति, जीवात्मा प्रकृति सब ईदन दर्श है, गीता नवाह जाशम नीमेजना मैं तो सब पहला नंबर मैं का है। भगवान भी जीव बड़ा जीव, मैं इस बात गीता सबसे श्रेष्ठ। तो वास्तव में अपने भगवान के हैं, प्रश्न जाए मैं भगवान का अंश हूँ, इसका अनुभव कब होगा, कैसे होगा? अनुभव तो कैसे अनुभव नहीं हुआ, अनुभव होगा ही नहीं। बाप का अनुभव तो बताओ, बाप का अनुभव हुआ है तो जानना मानना ही पड़ेगा। माँ का अनुभव बताओ, माँ का, माँ के समय तो शरीर बन गया था पूरा, पूरा शरीर बन गया, माँ की याद ही नहीं है किसी को, कोई बने मैं भाई सब कोई बताओ, माँ की याद को नहीं तो माँ है प्रमाण क्या, वो मैं बैठा प्रमाण है, बाप का प्रमाण ये है, माँ का प्रमाण ये है, कम नहीं है जानने से। तुम कहाँ नहीं आए बताओ, मानना ही पड़ेगा बाप, मानना मानना ही पड़ेगा, तुम्हारे को देखते मान नहीं पड़ेगा बाप को, माँ को ही मानना ही पड़ेगा, मानना ही है। ईश्वर को मानना ही चलता है, ईश्वर को मानना ही पड़ता है। किस बात पर? अपने बात पर, अपनी सत्ता है, अपने मानते हो तो माँ को मानना ही पड़ेगा जबरदस्ती, पिता को मानना ही पड़ेगा जबरदस्ती, और कोई उपाय नहीं। आप बताओ और उपाय, कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता, बताओ बाप को बताओ, आप कैसे जाने, पानी नहीं बूंद दे रहे कैसे जाने, बाप को भी नहीं जान सकते, माँ को भी नहीं जान सकते, माँ को भी कैसे याद है तो बताओ, कोई बैठा कोई बताओ, आप सब में बताओ माँ का परिचय। तो जैसे ईश्वर है तो ईश्वर का ऐसे परिचय नहीं बता सकते, सबके माँ बाप है, इस वास्ते विचार नहीं करते, इन पर विचार नहीं करते कि मैं हूँ, ये बाप के होने में मैं हूँ, मैं हूँ ये प्रबल है माँ बाप के होने में। तू कहाँ से आया? बाप के बिना कैसे आया? ये माँ के बिना कैसे आया? तो माँ बाप मानना ही पड़ेगा, पर तेरह से हमें बढ़कर कहो वास्ते। तो माँ बाप की बात है जो माननी पड़ेगी, सब सुन लो भाई, माँ बाप की बात माननी पड़ेगी। जान नहीं सकते, जान कोई नहीं सकता, कोई जानने वाला है तो बोलो आप, कोई माँ को जानने वाला बता दो, माँ को किसी ने देखा हो बताओ। सब शरीर बन गया, पूरा का पूरा शरीर बन गया। तो माँ को जानना चाहिए ना, पिता से शरीर नहीं हुआ, शरीर बना माँ के पेट में, तो माँ को जानना चाहिए ना। कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता। इस वास्ते शास्त्र में लेख आता है कि जिसने पालन पोषण किया है उनका ही भाव भाव है, वही भाव भाव। अभी कोई छोरा छोरी मिली गंगा जी किनारे, अब कहीं न कहीं माँ कहीं सुबह करे, तो जिसने पढ़ा जो गोदी मिलेगा वही माँ है, वही माँ, वही जात उसकी शास्त्र में निर्णय कर दिया वही माँ बाप है। वही पान कर दी, वही गोदी में रख ली, वही दूध पिला हुए दूध उसी गई है। इस वास्ते कार्य है वो कारण को जान नहीं सकता, रचना है रचयिता को जान नहीं सकते। रचना रचना क्या जाना है? रचयिता को रचना रचना क्या जाना है? अपनी रचना की हुई है। इस वास्ते जनक को कौन जाना है? जनक को मैं हूँ, यही जनक को जानना है सबसे बढ़िया। और ऐसा कहते हैं कि सत्ता को शास्त्रों से नहीं जान सकते, अनुभूति के द्वारा ही जान सकते हैं। अनुभव होगा ही नहीं सत्ता को। सत्ता तो है, सत्ता तो है, सत्ता तो है, बस सत्ता का पता नहीं लगता। सत्ता है, सत्ता अपनी है, अपनी सत्ता है, अपना का स्वरूप बने तो सत्ता स्वरूप है, सत्ता अपना स्वरूप है। कहते हैं इसको शास्त्रों से जाना नहीं जा सकता, अनुभूति से जाना जा सकता है, तो वो अनुभूति कैसे हो? सत्ता तो अनुभव होते हैं भाई, मैं हूँ ये सत्ता है, मैं हूँ दो शब्द है, मैं और हूँ, हूँ कैसे हूँ? अब देव कैसे मैं, अब व्याकरण पढ़ने में बता रहे अंग्रेजी में उत्तम पुरुष से क्या कह रहे हैं, संस्कृत बता सकता हूँ, अब संस्कृत पढ़ने करते हैं वो समझे नहीं। मैं हूँ, तू है, यह है, वह है, मैं हूँ, चार चार चार है, तू है, वह है, यह है, मैं हूँ, मैं होने से हूँ, तो हूँ होता हूँ, ये उत्तम पुरुष है, यह है, यह प्रथम पुरुष है, तू है मध्यम पुरुष, तीन है, तीन है, मैं हूँ, तो मैं होते ही हूँ हो जाएगा, वो है का नाम ही हूँ है, है का नाम ही हूँ है, तू है, यह है, वह है, मैं हूँ, मैं है। कई वर्षों की बात है, हम बाहर बैठे थे, परमात्मा निगम में संत भी थे, हमने कह दिया ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि मैं है, मुर्गे से मुर्गे बोलते मैं है मैं हूँ मैं है कैसे होगा मैं नहीं हूँ ब्रह्म है तो ठीक है नहीं तो सीधी से मैं है मैं हूँ नहीं है मैं है सब मुर्ग है सब है मुर्ग नहीं असली बात है मैं है कैसे बोलता है मैं हूँ वो हूँ या दिखनी है मैं है पदार्थ मैं नहीं हूँ परमात्मा है ठीक पढ़े लिखे आदमी सामने अच्छी बात है कई वर्षों में तो हूँ है मैं होने से हूँ हुआ नहीं तो है ही है वो है का नाम ही हूँ है का नाम ही हूँ है तो सत्ता है वो सत्ता है जगह आम नहीं है आम होने तो हूँ हो जाएगा सत्ता ही हूँ हो जाए नहीं मैं है मैं हूँ नहीं मैं हूँ मैं के साथ मैं के साथ नहीं है मैं है परमात्मा है मैं है मूर्ख लोग कैसे बोलता है पढ़े लिखे हो ऐसा बोले मैं है मैं हूँ नहीं मैं है मैं नहीं हूँ परमात्मा है मैं नहीं हूँ परमात्मा है तुम मेरी जगह परमात्मा ही है पर मैं नहीं हूँ परमात्मा है तो मैं साथे लगना था है ना वो व्यक्ति है जगह ने मुख्य मान ले हो व्यक्ति तो मुख्य नहीं है मुख्य तो है ही है परमात्मा ही मुख्य सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है परमात्मा है गीता में बताया द्वा विमोह पुरुषो लोके क्षर साक्षर है क्षर और अक्षर दो लोक में है उत्तम पुरुष तो अन्य द्वा विमोह पुरुष और लोके लोक में दो पुरुष है एक क्षर एक अक्षर मन क्षर नाश होने वाला अक्षर नाश नहीं होने वाला दो पुरुष है लोक में उत्तम पुरुष तो अन्य क्या परमात्मा परमात्मा कहते हैं वो विचित्र बात है उत्तम पुरुष तो अन्य समझे ना शंकर तो बोल रहे थे शंकराचार्य महाराज ने कूटस्थ अर्थ वो नहीं रहा कूटस्थ अक्षर उचित थे शंकराचार्य में डरते द्वित से द्वित नहीं आ जाए ये द्वित आना पड़ेगा क्षर अक्षर तो लोग है उत्तम पशुधान्य द्वित आ जाता है इस बात कूट सुवर्थी तो जाती वो सोच अक्षर उचित है उत्तम पशुधान्य अन्य कहने से अन्य क्या है कि वो पुरुषोत्तम है अरे तो द्वावे में पुरुषो लोक है इस बात से क्या सिद्ध हुआ इसे सिद्ध हुई बात भक्ति अलौकिक है ज्ञान मार्ग और योग मार्ग ये लौकिक है ज्ञान मार्ग लौकिक है लोग हमें पसंद नहीं करेंगे लौकिक है ज्ञान मार्ग लौकिक है योग मार्ग लौकिक है भक्ति अलौकिक है गीता कहती है समझे नहीं ध्यान ध्यान नहीं ज्ञान मार्ग योग मार्ग दोनों लोग के उत्तम पुरुष अन्य भक्ति मार्ग लोगों के किसी के कारण मेरे देखने में नहीं आया कृष्ण जी का कारण मैं ऐसा नहीं कहा, गीता मूल में ही ये बात है। लोकेश में द्विधा निष्ठा पुरा पुरोता माया नगर लोकेश में अस्मिन लोके, तो लोक है दो दो लोक में है, भक्ति आलोक है। मधोर दूर करने कर्म योग और विक्षेप दूर करने के भक्ति योग और अज्ञान दूर करने के लिए ज्ञान योग, ये शंकराचार्य मत है। पर गीता कहती है लोग और तुम पर सुनिया परमात्मा जिसको परमात्मा कहते हैं, ये लोग त्रैमाश्य तीनों लोगों में प्रवेश सब में प्रवेश लोग सबका भरण पोषण करते हैं, वो परमात्मा है। कहते समय में भक्ति मार्ग अलौकिक है, ज्ञान मार्ग योग मार्ग लौकिक है। लोकेश में द्विधा निष्ठा अस्मिन लोके दो निष्ठा है। कहते अलौकिक का क्या अर्थ हुआ? अलोक लोकों में लोग प्रत्यक्ष है, जीवात्मा नित्य है, आप सही रहेंगे ये लोक में। अलौकिक का क्या अर्थ? अलौकिक का लोक में नहीं दिखता है, ईश्वर बताओ लोग। मैं कहता हूँ नाश होने घरे अविनाशी है आत्मा, ये दो लोग है अलौकिक। परमात्मा को बताओ, परमात्मा की सत्ता बताओ, बताओ कोई बताओ क्या बताओ अलौकिक बोलो और बोलो। लोकेश में द्विधा निष्ठा लोग परम तात्पर्य अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। मानो लोक में देखने में दो ही चीज आवे, एक सत और एक असत। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, सत और असत दो ही बात। दोनों लोकों में देखने वाले ये लोग शरीर है ये अनित्य है, आत्मा है नित्य है, ये सब ईश्वर है। ईश्वर है बताओ आप लोग, बताओ लोग बताओ आप ईश्वर कैसे हो? जैसे माँ बाप को नहीं जानते ऐसे ईश्वर को भी नहीं जानते। मानना पड़ता है, मानना ईश्वर है तो माना हुआ ईश्वर है, जान नहीं सकते। जानने में दो ही बात आती है, लोगों की बात जानने में आती है, अलोक जानने में नहीं आती। आवेगा बताओ आप, कोई बताओ, कोई बताओ बताओ। मैं ये सीखी बात पढ़ाई की है ना, तो व्याकरण भोगते भोगते दिन में घंटा डेढ़ घंटा भोग लिया बस। फिर सोते समय उसको कहा बड़ी कठिनता से बिना पुस्तक कह दे, बड़ी कठिनता से और सो गए। सुबह धड़ा धड़ धड़ा धड़ा चिंता करने की जरूरत नहीं, चिंता की जरूरत नहीं। आपने देखा कि नहीं देखा? मैं देखा, आपने पढ़ाई की हुई देखो पता कर लो, अब कर लो, अब कर लो, अब देख लो, आप अनुभव कर लो। हमारे अनुभव किया हुआ है, बात सीख ले तो 5-7-10-15-20 लोग याद कर लिए, याद करनी होती है। फिर सोते समय में याद करो, बड़ी कठिनता से आना, बड़ी कठिनता से वो याद कर सो जाओ। सुबह धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़ा जाएगा एकदम। थोड़े से चुप रह गया तो चुप रहना पर वो राम राम राम राम है, बैठ जा भीतर श्यावर राम चंद्र की जय। मोर मोर बंसी वाले की।